उसको हम बदल दूंगा। आई एम नॉट टेकिंग फीलिंग, आई एम हेयर टू पिक अप योर फोन, अंडरस्टैंड। वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा। पैरों से कुचला जाता है कपर, तेरे लिए तो मेरे पैर ही काफी हैं। अरे बुढ़वा सखी आ गई बा का हो? अरे बुढ़वा सखी आ गई बा का हो? अरे बुढ़वा सखी आ गई बा का हो? चिनोई सेठ जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर फेंका नहीं करते, हम हैं, क्या समझे जानी? भोंकने की इजाजत नहीं है, ये शेर की दहाड़ है। अरे बुढ़वा सखी आ गई बा का हो?